जिंदगी इस प्यार में जिस राह चली पाई है उस राह में एक बंद गली, धड़कनों ने टूट कर ही सांस ली, दर्द से दिल को रिहाई ना मिली, खामोशी क्या क्या बोले, मन भीगा होले होले बह जाए, बिन रोए चुभने लगे, एक नाम जो दिल दोहराए, दुख पाए होश गवाए सह जाए, बिन रोए भी आंसू बोए, सूखा मन चीर भिगोए रह जाए।